Właśnie tak, słuchaj, ej. Oczy moje zmęczone patrzą na ten świat. Nawet ty nie patrzą, widzą wszystko we snach. Oczy moje słabe od słońca są we łzach. Gryzą jak piach w oczach już tyle lat. Elo, zamknij oczy i siadaj, bito, słuchaj. Przekaz jak dźwięk trafia do twojego ucha. To normalne, słuchaj, bo to jest realne. To co jest mentalne, moralne i namacalne. Po oczach widać, że jesteś w porządeczku. Jak powiedział Grzesiu Dawid Rób, swoje ziomeczku. Trzymaj się tego, czego jesteś zawsze pewien. I nie da się tym, co są słabsi od ciebie. Parę słów od przyjaciół, których mam niewielu. Znaczą więcej niż zwykłe słowo przyjacielu. Łatwo jest powiedzieć, a zrobić jeszcze więcej. Ruszam dalej, choć nie wiem, ile czasu tu spędzę. Oczy moje zmęczone patrzą na ten świat. Nawet ty nie patrzą, widzą wszystko we snach. Oczy moje słabe od słońca są we łzach, gryzą jak piach w oczach już tyle lat. Świat zasięgu wzroku jest naszą ucieczką. Chciałbym, żeby moje oczy widziały same piękno. Niebo, słońce, ziemia, tu gdzie bije tętno. Każdy z nas czasem nie dostrzega tego, ziomuś. Żyjąc swoim rytmem, nie patrząc w oczy nikomu. Matka wciąż paja życiowe opowieści. Jak ty żyjesz, synu? Widzę, że się męczysz. Ta, patrzy mi w oczy, bo prawda w serce kruje. Ja jej nie chcę rozczarować, tylko przytakuję. Ten alkohol i stres kiedyś ciebie zrujnuje. Oczy patrzą w dół, bo nie mają już gdzie. Mamo, nie martw się, jeszcze nie jest tak źle, nie. Oczy moje zmęczone patrzą na ten świat. Nawet ty nie patrzą, widzą wszystko we snach. Oczy moje słabe od słońca są we łzach. Gryzą jak piach w oczach już tyle lat, brat. Czytasz w moich oczach, co tu jest grane. Wszystkie złe postępy są mi darowane. Ty sprawdź po oczach, co mi na sercu leży. Ten co nie dowidzi, chyba ta w to nie uwierzy. Zdejmij klapki z oczu i lepiej nie zwlekaj, bo oczy są zwierciadłem duszy człowieka. Zajrzyj głęboko tam i nie szukaj pogardy. Czerwone oczy, nie spostrzegasz w nich prawdy. Oczy patrzą, gdy czujesz ta radość, rozpacz, gniew. Koncentruj się na oczach, w nich dożysz plew. Dostrzec musisz to, emanuje szczere chęci. Zobaczysz w nich coś, co zapadnie ci w pamięci, chłopak. Patrz, co te oczy widzą. Patrz, co te oczy widzą. To paranoja, to ciśnienie, to makabra, urojenie. To paranoja, to ciśnienie, to makabra, urojenie. To paranoja, to ciśnienie, to makabra, urojenie.